вал, ды за плот, ды сям там глінабітны мур. Ну, аднак у мяне салдаты, ды некалькі гармат. Ось аднойчы стаю на мурынь, аж бачу пыл на дарозе.